Matayo afamara gumi bihaling. Yesu gya ilihe esichocho omo ilakawa te dakasira komi sedo sida mi bihachad. Yawa udite esa. Gichacha hamisuke ihagi kakaruke ya muwa kine igu hapetesi. Yohana hinu kudimise igia ilije ragewane. Ya akasigi mbake dayo ndimamidie ha Kristu. Tesa kai, inagia abisira komi sedo sidaka Kristu ge. Magu masiri inatuba. Uguna ina masiagwa kakakao bakuwa kuguni bakadana. Yesu gila kiisi inaituba. Ta amida kia. Laka daisa Yohana gimbaga aha kamiside. Haga aririnte. Hidagwa ila hama hame huu unai. Gwaye erot lakwa kwawe hojich inai. Guko me buba digi ila butla sidi. Kapani mai aha kamisiai. Gwaka kae digi tlafima misi. Hakwa eli sigi kakaka na gimba guho. Kara, dugwa afi hailite muhedika agoba mawara imbara ana. Karikaka risirako miseda Yohana gya iliwa udir. Yesu gitlate schocho omoda karaka dahidage gimba gu Yohana. Inagika ituba, ilahudes, unkurega ili hadaka idir kongo komege, ma antri Yohana, ama lasla aday arima. Titi kwa hago doe ring ring imise hacha kwa. Berete saka igoba. Hamala ari maka idiri. Hedi kwa dami sugo kairo guho i. Te saka igoba. Hidago dami se kairo da kiriga harpesa iwa. Ineyoti ibide imara iguwa temige. Inko, hamala ari maka idiri. Letimisa igo. Gulo, unkure isangu kawa ambe. Yohana gutididiru baida tletimi saise. He dikina hikira daha ndiki mihandika da ilite muge tuba. Yu udia, anaya abaya abimi saigwe. Inasugu giadi, mahina akai amosa ugu. Gulo, anasangu kawa unkurei ambe. La angu hidasi magedala kwali. Haku gutidiru da Yohana hinu nkudimi saigo ai. Tesa kaise. He dika adofa adie guchoku ilo utawalo dara wagura uge. Guti didiru baida Yohana. La atlesi katlika agu Yohana hinu nkudimise igia ilika kami letu tinakatlo. Tawalo dara wagura u. Dagoti ilita adiharikisha. Kara, hidagu kome uru yotiko imise hii utlara tawalo haru uru. Chacha hamisugo ngutletimise iha sariada Musa. Dagaka kami katlika anak atlogu Yohana. Bere unkureisa adai imbagi imbaki. Yohana na Eliapa hain khawarados datletim. Ina gukoma ea akasienara agi imbaki. Lakolo tida inko. Hangur idoma lago a ila a atisa. Ina itida kai haka apahago ibide soko nige. Taito ina ete dinaidana eko inatuba. Sangwa hii fahani firimbi. Ase husidiriba. Sangwara andra amedaga idimo. Haa adiriba. Yohana hinu kudimise ya khai. Ya agi ginaba mukate makita huse difai. Tesa kaise. Inaigika irituba. Dugwa ili khaba adihagi eri. Nangu he dian khai. Ina agi gina hakita hahan. Inaigika irituba. Yuudia. He hisaiki haa o ni misai. Dana agu karani mai. Gohi kurunkuri meko di hagu hidagu ko metla kwaro. Tesa kaise. Wa waigu ilitle mudugu ila tahituba. Gutilo uhari amoda yondugos. Dahe es. Yesu gita tesi lio ayamu hake. Ya ili yondidi yonduwa agudenu guabaka asuhida. Ya tesa kailagi. Sagi mbaya mhake ya hifo kidiriba daka ili itle mugetla korodo ina. Inagika ituba, ho antai, unkure hidagu ya mgu korasini, ha hidagu ya mgu betisaida. Yondugu denuda yondidi guabaka asuhida, beredugwata alo yondidi ya mgu tiroge, ha sidoni, hidagu ya mhake ya alo hifo kidia idaka ili itle muge, la korodo ina gusegi. Ineya alote saka ilakiyai. Tai hinto inadam sirguniya yu hagi ibide yurage. Inko, sangu kawa unkure ambe, balo ilite mugima ili hukune khoro. Unkure agi tirugogu na gumadifu baida hike segu hidagu tiro hasidoni. Ye hidagu kaperi na umu, go ilatahade dangu titla isi arawana katlo. Tesaka igoba, unkure dangu tieti sikhonle bana katlo. Sagimba bere yon rugudenu, guabaka asuhida dayo ndidi daka dogu nai. Duguna alo yon didi ya desodomage, ya mgu sodomaya alo wanai letutina katlo. Tesaka ise, sangu kai unkure ituba, balo ili itle mugima ili hukune khoro, unkure agiti rugogu na gumadifu baida hida gusodoma. Na makatle kesi lenge, Yesu gika ituba, ye tata haguha alesa, ugulo imogura uha khoro. Gimba kigwaya kuidisahida gukome wawai, hagwa somime. Gugitla asidisahida gudigidakwi. Nara, tata, sagimba ugudugwate saka imuna boes. Tata go isininta tahida dushima. Hakuhed gohu anaunara. Tata go skiles nugohu i. Kara, tata se hakuhed guhu anara. Naukiles nugohu i. Ahida haka anaugio ilisa yehita asa. Hochada kado i unkure gonko kuna goto deride. Hada ilichilo idiondugu hilo. Anasangu hadisa hifi fisa. Unkure imba yondu sango hitleke ese ana. Hangu chacha hamisideda kado a. Maana anahoti asa ame ibida hako mamurumu uma munage. Inko. Unkure ishaide hifi fisa muna inko kunai. Yondu go igo hiti ide gutilo uba. Kara gutisa hislahu.